अयम अभी दृश्य है, ये भी प्रत्यय अन्यों के साथ होने वाला। पहले आपने प्रत्यय को पढ़ा है अन्य दृश्यते दृश्यन्ते सूत्र में, चार प्रत्यय मनिम वनिप वनिप विच, उनके साथ कह दे ये भी होता है। सभी धातु से भी कर सकते हो, उकाश्रत बना दिए थे, पर्णध्वत बना, पर्णात ध्वंसते इति पर्णध्वत, या पर्णेभ्य पर्णाभ्या कुछ भी ले सकते, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक पत्ते से गिरता हुआ, दो पत्तों से गिरता हुआ, अनेकों से गिरता हुआ जो चीजें गिरने वाला वस्तु उसको कहते पर्णध्वत। पर्ण दसी भ्याम तो धस से पर में ध्वंस धातु से क्या हो गया, क्विप का शुरुआत पर लोप, पर्ण पंचमी धन ध्वस। इस स्थिति में आपने का कृति से संज्ञा किया, प्रत्यांत आके जाने से कृदंत हो गया, कृदंत कृत समास संज्ञा हुई, और दूसरे तरफ तत्र पदम सप्तमी स्थम जिसे क्या हो गया पर्ण शब्द का उपपद संज्ञा, उपपद समास हुआ है ना, तो समास संज्ञा और कृदंत संज्ञा हो गई। समास संज्ञाकरण का फल क्या हुआ, सुपोधातु प्रातिपदिको से सुपगलुक हो गया, शुभलोक हो गया, गसी ध्यान देश चला गया, पर्णा ध्वंस बच गया, और कोई कसरा पर लोग आपने किया है वो कित है, पित भी है। कित का फल यहां मिलेगा आपको अनिताम हलोपया हलोपदाया निधि, अनिताम हलोपदाया कि सूत्र से ध्वंस धातु के नकार का लोप हो गया, पर्ण ध्वंस बचा। और कृदंतता जब प्रासंज्ञा हुई उसका लाभ उठाते हो क्या करेंगे आप, यहां प्राकृतिक प्रत्यय प्रस्थ इन सूत्रों से सुपह और द्विगर्द विवचने वचने सूत्र की सहायता से प्रथमा के एक वचन कक्षा में सुप्रत्यय पर्ण ध्वस ध्वंसा अप्रसंज्ञा आदि करते हुए सुपोदार्य हल्के दीर्घा से प्रथम से सुखा लुप पर्ण ध्वस। इस अवस्था में पदा प्रसंग पदम वसु स्वंस सूत्र से दा आदेश हो गया सबको पर्ण ध्वज वावसा चर्त हो गया, पर्णध्वत पर्णध्वत पर्णध्वसौ पर्णध्वस पर्णध्वसम पर्णध्वसौ पर्णध्वस पर्णध्वसा पर्णध्वभ्याम पर्णध्वद्धि पर्णध्वसे पर्णध्वभ्याम पर्णध्वभ्य पर्णध्वस पर्णध्वभ्याम पर्ण पर्णध्वभ्य पर्णध्वस पर्णध्वसौ पर्णध्वसा पर्णध्वसी पर्णध्वस पर्णध्वत्सु हे पर्णध्वत हे पर्णध्वत हे पर्णध्वसौ हे पर्णध्वस। वाह दृश्यति, वाह मने घोड़े, घोड़े से गिरने वाला आदमी उसको क्या कहेंगे, वाह भ्रष्ट कहेंगे। क्या हुआ, वाहत वाहधन घसी, वाहन घसी और धातु है भ्रष्ट, वाह घसी भ्रष्ट धन पिप, पिप का सरा पर लो, वाह घसी भ्रष्ट उपवेद सत्र पदम सप्तम उपवेद मतिंग समास किया, समाज का फल क्या हुआ, सुबोधा तो प्राचीन गया है ना, सुबोधा तो प्राचीन समाज का फल प्राचीन करो प्रत्येक समाज प्राचीन से सुबोधा तो प्राचीन से लुक हो गया, तो गसी का लुक हो गया, वाह भ्रष्ट रह गया, वाह भ्रष्ट। इस स्थिति में कृदंत तथा प्राचीन गया प्राचीन दे स्वाधिपति हो गया, वाह भ्रष्ट जंसु शुक अलोक कर अज्ञा दृश्य सुप्रतम हल, वाह भ्रज रह गया, स्वयं से सकार का लोप, वाह भ्रज भ्रष्ट भ्रज श्रीज ब्रिज यजराज भ्रज सांश जकार को मूर्धनि शिकार हुआ, वाह भ्रष मूर्धनि शिकार को जलाम संदे ड हो गया, वाह भ्रज वाह से चर्त कर दो, वाह भ्रट वाह भ्रट वाह भ्रज वाह भ्रज वाह भ्रज वाह भ्रजम वाह भ्रज वाह भ्रज वाह भ्रट व्याम ने वाह भ्रजा वाह भ्रडव्या वाह भ्रडवी वाह भ्रजे वाह भ्रडव्या वाह भ्रडव्य वाह भ्रज वाह भ्रडव्या वाह भ्रडव्य वाह भ्रज वाह भ्रजो वाह भ्रजाम वाह भ्रजी वाह भ्रजो वाह भ्रटसु वाह भ्रटसु। वचन अजातो निनी जो सप्तमी एक वचन निनी प्रथमा एक वचन ताच्छील्ये सप्तमी का एक वचन अजात्यर्थे सुभित धातुर निमित ताच्छिल्य द्योति और जातिवाचक शब्द, जातिवाचक शब्द नहीं होना चाहिए, जात्यर्थ से भिन्न अर्थ वाले सुबंत पद में रहते हुए धातु से निनी प्रत्यय होता है जो समस्त पद के द्वारा बोध्य वस्तु उसका स्वभाव हो तो ताच्छिल्य द्योति तत्शीलम मन स्वभाव यस्य वह है स्वभाव जिसका ऐसा अर्थ जैसे उष्णम भूंगते तदेव स्वभाव गरम गरम खाने का स्वभाव है जिसका ऐसे आदमी को क्या कहेंगे हम उष्ण भोजी गरम गरम रोटी चाहिए उल्का है ना चूल्हा से उतरा और सीधे थाली में पड़ जाए गरम गरम केवल उतरे ही नहीं साथ में दाल में मिर्ची में सब में मिर्ची मिर्ची होनी चाहिए खूब मिर्ची का चटनी होनी चाहिए लोग मिर्च हरी मिर्च का चटनी लाल मिर्च का चटनी बना देते मिर्च का सब्जी भी बना देते लाल मिर्च की सब्जी और तेज खानी होता हो मेथी का सब्जी बनाते हैं मेथी दाना होता है ना कड़वा नहीं होता राजस्थान में बड़ा कमाल है राजस्थान में दाना होता है ना मेथी का दाना इसकी सब्जी बनाते हैं और कड़वा नाम की चीज नहीं होता हाँ लड्डू में तो कड़वापन रहता है मेथी का लड्डू में हल्का कड़वापन होता है लेकिन मेथी का सब्जी जब बनाएंगे कड़वापन नाम की चीज नहीं पता ही नहीं मेथी का बनाए कि मूंग दाल का बनाए ऐसा लगता है बड़ा लक्षण ढंग से बनाते ऐसी चीज होती है सब गरम गरम चीजें हैं लेकिन उष्टम भूंगते तत्शीलहा इति उष्ट भोजी उष्ट अम भुज धातु से क्या हो गया निनी प्रत्यय निनी का इन बचा भुजा उष्टा अम भुज इन स्थिति में तत्र पदम सप्तमी स्थान उपपद संज्ञा हुई फिर उपपद समास हुआ समास तत्र समस्त प्राग संज्ञा हुई सबदात प्राग शब्द लुक हो गया उष्ट भुज निनी के इन बचा उष्ट भुज इन निनी के इन क्या करूंगा आर धातु के विशेष से आर धातु संज्ञा कर देंगे सफाया क्या हुआ उगंध लघु पद से लघु पद गुण होगा उष्ट भोज इन मिला देंगे उष्ट भोजन कर्ता समय पुनः कर्तन तत्ता कला संज्ञा हुई कला संज्ञा होने पर स्वागति हुआ शुद्ध लोप उष्ण भोजन है नाम तपदा को दीन नकार दलोप निलोप प्रातिपदिकांत से सर्वनाम सामने च समुद्ध हो इस लाकर बना उष्ट भोजी उष्ण भोजन उष्ण भोजन उष्ण भोजनम उष्ण भोजन उष्ण भोजन उष्ण भोजना उष्ण भोजभ्याम उष्ण भोजभिः उष्ण भोजने उष्ण भोजभ्याम उष्ण भोजभ्या उष्ण भोजन उष्ण भोजभ्याम उष्ण भोजभ्या उष्ण भोजन उष्ण भोजनो उष्ण भोजनाम उष्ण भोजनी उष्ण भोजनो उष्ण भोजिशो हे उष्ण भोजन हे उष्ण भोजन हे उष्ण भोजन मन पंचमी का एक वचन सुपी मन्यते निनीस्या सुबंत उपज में रहते हुए मन धातु भी कौन सा मन धातु लेना शन विकर्ण वाला दिवालीगण मनोबोध ने उसी से निनी प्रत्यय करना मन्यते निनीस्या सुपी मन्यते निनीस्या दर्शनीय मन्यते अपने को सुंदर समझने वाला दुनिया में कौन है अपने आप का सुंदर समझने वाला है कोई दुनिया में कोई नहीं भले ये उसको बोलेगा उसको बोलेगा तुम सुंदर नहीं हो उसको बोले तुम सुंदर नहीं है लेकिन खुद को पूछो तो बोलेगा आप मेरे से सुंदर कोई नहीं हर आदमी अपने आप को दर्पण में बार बार देखता है सुंदरता को देखता है और ऐसे तादात्म्य हो जाता है उसको उसको लगता है हम ही सुंदर हैं चले जाए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चलना पता चलेगा कितना सुंदर है वहां से रिजेक्ट होकर आ जाते हैं विश्व सुंदरी सब थोड़ी बन जाते हैं आज तो पुरुषों का भी विश्व सुंदर पुरुषों का भी चालू हो गया पुरुष को भी विश्व सुंदर घोषित हो रहा और कुछ तो ऐसा भी है विदेशी सिद्धांत जिस देश को बर्बाद करना चाहते हैं उस देश की लड़कियों को विश्व सुंदरी घोषित कर देंगे। अब उस देश की एक विश्व सुंदरी हो जाती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भयंकर हो जाता है। अब उसके चक्कर दुनिया भर सब मॉडर्न हो जाते हैं, सब आगे बाल रखेंगे उसके जैसे, सब घूमने लगेंगे ना, उसी जैसे पहनेंगे, नकल करने की आदत है दुनिया की। जिस देश को बर्बाद करना है उस देश की लड़की को विश्व सुंदरी घोषित कर देते हैं। ये भी चल रहा है धर्म भ्रष्ट करने के। मना सभी मन्य निमिष्या सुगंध पद में रहते हुए मन धातु जो दिवाली गण का प्रत्यय होता है दृष्टान दर्शनीय मन्य दे अपने आप को सुंदर समझने वाला, पुलिंग में बना रहे हम लोग, लेकिन अभी दर्शनीय अम, दर्शनीय अम द्वितीय में और मन धातु से क्या कर दिया आपने निनी प्रत्यय बचा दर्शनीय मन इन, मन इन पूर्वात प्रक्रिया तंत्र पदम सप्तमी स्थान उपपदम अतिंग समासवा समासता प्रसंज्ञा कृत समासाश्च प्राति धातु प्राति सुबंत को लुक कर दे बीच में जितने हैं दर्शनीय मन इन बचा। वही निर्णित होने से मन के मकारोत्र आकार जो उपदा संज्ञा है आतो बधाय हा से वृद्धि हो जाएगा, अलोन्त्याद पूर्व उपदा से उपदा संज्ञा हुई आतो बधाय से वृद्धि हो गया, वृद्धिरा वृद्धिरा वृद्धिरा आदेश की सहायता से और स्थानांतर तम को लेकर के अ को दीर्घ आ आदेश हो गया मान बचा। दर्शनीय मान इन मिला दीजिए दर्शनीय मान इन कृदन दत्ता करके स्वागति करो सुख लोप हो जाएगा, नकार उपजा को दीर्घ नकार का लोप दर्शनीय मानी दर्शनीय मानी नौ दर्शन मानी इत्यादि पुष्ट भोजन के समान रूप चलेगा। अब अगला सूत्र आ रहा है आत्माने खश्च, आत्माने खश्च, आत्माने सप्तमी के एक वचन कहा प्रथमा के एक वचन चावे स्वकर्म के मनने वर्तमान मन्य देहे सुभि खश्चाग्निनी स्वकर्म के मनने स्वकर्म मनन का तात्पर्य अपने को मानना, अपने को इस विषय में श्रेष्ठ मानना। ऐसे अर्थ में विद्यमान सुमंत पद में रहते हुए शन विकर्ण वाला दिवाई गणीय मन धातु से खश प्रत्यय होता है, चात निनी भी हो जाएगा। पंडितम आत्मानम मन्यते अपने आप को पंडित मानता है, अपंडित है लेकिन पंडित मानता है। पंडितम मन्या गीता में प्रयोग हुआ ना पंडितम मन्या, कैसे बना ये पंडिता अम मन धातु से खश, पंडिता अम मन खश, खश में क्या है शकार की संज्ञा खकार की संज्ञा है ना, शकार का हलंत्यम से और खकार का लशक प्रतिदे से आ बच गया वो है शिप, शिप का क्या हुआ सार्व संज्ञा तीन छिप सार्वधान से कर्त शन शन का यह हो गया। तो पंडिता अम मन या आ ना तत्र पदम सप्तम उपपदम समास समाप्त प्रासंगिक भी प्राकृतिक शुक्लोप हो गया पंडिता मन या आ आतो बने पूर्व कर दो पंडित मन्य, और जो मन्य कैसा है चित प्रत्यांत है एक प्रत्यान से अरुण विशद अजंत मुम आगम हो गया मित्वात्त पर पंडित के अंत बैठ गया पंडित मोहल है मन्य अनुस्वार कर दिया मनुस्वार पंडित मन्य स्वायत्पत्ति करो पंडित मन्य पंडित मन्यौ पंडित मन्या पंडित मन्यम पंडित मन्यौ पंडित मन्यान पंडित मन्येन पंडित मन्याभ्याम पंडित मन्ये पंडित मन्यैः पंडित मन्याय पंडित मन्याभ्याम पंडित मन्येभ्यः पंडित मन्यात् पंडित मन्यात् पंडित मन्याभ्याम पंडित मन्येभ्यः पंडित मन्यस्य पंडित मन्येयोः पंडित मन्ये मन्यानाम पंडित मन्यानाम ब्राह्मणाम जैसे पंडित मन्ये पंडित मन्येयोः पंडित मन्येषो हे पंडित मन्य हे पंडित मन्यौ हे पंडित मन्याः। और निनी प्रत्यय में तो मुंबागम नहीं हो गया, इतना ही फर्क है। पंडितम मानी आतर्दास वृद्धि हो गया, मानिन है पंडित मानिन, पंडित मानिन, पंडित मानी, पंडित मानिनो, पंडित मानिन इत्यादि चलेगा दंडिन के समान। एक वचन अनव्यय षष्ठी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र खिदंते परे पूर्व पद से रस्व नतु अव्यय अव्यय से भिन्न पद को पूर्व पद को रस हो जाता है कब छित प्रत्यांत पर में हो तो दृष्टांत ले देंगे और छित प्रत्यांत पर में रहेगा तो मुम तो जरूर होएगा रस हो जाता है तो अरुण विषद अजंत से मुम से मुमागम हो जाएगा। कालिम आत्मानम मन्यते अपने को जो काली समझती है ऐसे स्त्री को लेना औरत ही काली मानेगी ना अपने आप को आत्मानम कालीम मन्यते काली अम मन धातु से खस खस का अवच गया तो काली अम मन अ हो गया तो काली मन हो गया है ना तो काली मन इस अवस्था में सूत्र लग गया खिति अनव्ययस्य अव्ययस्य भिन्न शब्द काली शब्द उसको खितंत मन्य के बरते हुए हस हो गया काली मन्य काली मन्य। अब उसको मुंबागम अरुद्विशद जंतस्य मुम मुम हो गया तो मुम को मौन स्वर अनुस्वार कर दिया काली मन्य अस्तृत वक्षा में ताप हो गया अजाजत ताप ताप गया है आकाशन हो गया कालिमन्याभ्याम करणे यजः करणे एक वचन यजः पंचमी का एक वचन कर्णवाचक पद में रहते अब तक चल रहा था अधिकतर आपने कर्म नहीं लिया है या एक जो दृष्टान पंचमी का आया था अधिकतर कर्म ही लिया था अब आ रहे कर्णवाचक पद में रहते हुए यज धातु से अब यज धातु बोधि जो क्रिया कहाँ क्या होना चाहिए वर्तमान का भी नहीं भविष्य का भी नहीं भूतार्थ वृत्तर वृत्तर ने झुका दिया भूतार्थ भूतकालीन क्रिया को बताने के लिए विद्यमान जो यज धातु है उससे कर्तृ विवक्षा में लेकिन क्या कर दिया आपने क्या करेंगे आप निनी प्रत्यय करणे उपदे भूतार्थ प्रत्यय निनी कर्तरी सोमेन इष्टवान सोम याग के द्वारा जिसने याग किया है सोम नामक याग को जिसने किया है उस व्यक्ति को कहेंगे सोमयाजी सोमयाजी सोमा ता यज निनी इनी का इन बजा सोमता यज इन पूर्वत प्रक्रिया तत्रोदम सप्तमस्थान उपसंज्ञा उपमदिं समास हो गया समासत्वात् पांचवी संज्ञा प्रातिपदत्वात् शुभलोक क्या बचेगा सोमा यज निनी का इन सोम यज इन यज धातु के यकार उत्तर यकार की संज्ञा ना और आता बताया से नित प्रत्यय प्रत्यय वृद्धि हो गई सोम या जिन पुनः करो स्वायत्पत्ति नकार नांत पिता को दीर्घ नकार को लोप सोमयाजी सोमयाजिनो सोमयाजिनः सोमयाजिनम सोमयाजिनो सोमयाजिनः इस प्रकार से इसी प्रकार से अग्निष्ट यह अग्निष्टो में इष्टवान भूतकान क्रिया बताना नहीं इसलिए यजति यजते नहीं बोलना है इष्टवान बोलना पड़ेगा यज धातु का भूतकालीन क्रिया को क्ता प्रत्यय क्तवतु प्रत्यय करना क्तवतु निष्ठा ना इष्टवान क्तवतु प्रत्यय बताना अग्निष्टो में इष्टवान ऐसे विग्रह करो अग्निष्टो ता यज निनी निनी कहीं वजह अग्निष्टोम ता लो लुक हो गया क्योंकि तत्रपदम सप्तमिष्टम उपोधमति शुभधातु प्राजय वैसे कृत समासाश्च शुभधातु प्राजिपतयो ताकल हो गया अग्निष्टोम यज इन अलोंत्य त्रुपदा वज्रादे अन्य तत्वों की सहायता से अतो उपदा ने क्या कर दिया वृद्धि कर दी तो अग्निष्टोम याजिन स्वायत्पत्ति कर दो अग्निष्टमयाजी अग्निष्टमयाजिनो अग्निष्टमयाजिनः इत्यादि दृशे है पंचमी के एक वचन क्वनिक प्रथमा के एक वचन दो पदों वाला सूत्र कर्मणि भूते दोनों बात कह रहे हैं यहाँ करने का अनुमति नहीं है इसलिए कर्मणि उपपद कर्णवाचक पद में नहीं कर्मणि उपपद है दृश्य धातु भूतार्थ वृत्तिश्चेत क्वनिक प्रतिष्ठा कर्मवाचक पद में रहते हुए भूतकाल में क्रिया का द्योतन करने वाला करता हुआ जो दृश्य धातु है उससे क्वनिक प्रत्यय होता है कर्तरी विवक्षा में समस्त पद का अर्थ कर्तरी में होगा उपपद कर्मणि है लेकिन अर्थ समस्त पद का कर्तरी में इसे विग्रह क्या करूंगा पारम दृष्टवान पारम दृष्टवान जिसने पार को देखा है जिसने पार को पारदर्शिना है ना तत्वदर्शिना इस तरह शब्द है गीता में तो पारा अम दृश्य धातु से वाणिक वनिक का क्या बचेगा वन पित्वात अम्लात हो जाता है कित्वात प्राप्त लघुपद गुण नहीं होगा पुगंत लघुपद से प्राप्त लघुपद गुण है वह नहीं होगा तो पारदृश्य हो गया पारदृश्य वनिक का वन बचा मिला दो पारदृश्यवन पारदृश्यवन इसकी प्रासंज्ञा हुई स्वायत्पत्ति हुआ नाम तक दीर्घ नकार का लोप पारदृश्वा पारदृश्वा पारदृश्वानौ पारदृश्वानः पारदृश्वानम् पारदृश्वानौ पारदृश्वानः यहाँ पर लोप होना नहीं लगेगा क्यों न संयोगात् वमन्ता पांत मांत संयोग से परमे आया वो अन्य क्या का लोप नहीं होता यहाँ कर गया वांत संयोग है ना दृष्ट के धातु के शकार है पनित के वन का वकार है ये श और व का संयोग है उससे परमे अन्य ये नहीं अतिव सन का कार लोप नहीं होगा पारदृश्वनः पारदृश्वना पारदृश्वभ्याम पारदृश्वभिः पारदृश्वने पारदृश्वभ्याम पारदृश्वभ्यः पारदृश्वनः पारदृश्वभ्याम पारदृश्वभ्यः पारदृश्वनः पारदृश्वनोः पारदृश्वनाम पारदृश्वनी पारदृश्वनोः पारदृश्वसु हे पारदृश्वन् हे पारदृश्वानौ हे पारदृश्वानः राजनी युधि क्रिया राजनी सप्तमी का एक वचन युधि क्रिया पंचमी का एक वचन कुछ लोग तो इसका ऐसा विभाग कर दे राजनी सप्तमी एक वचन युधि सप्तमी एक वचन क्रिया पंचमी एक वचन लेकिन यह उचित नहीं है कि युद्ध धातु से भी हमने प्रत्यय करना है युधि क्रिया एक पद पंचमी का एक वचन फिर आप कहेंगे युधि में ये क्या है वो निच को बता रहा है वो क्या बता रहा है निच को अर्थात युद्ध धातु वो सप्तमी का गीत ही नहीं है इसलिए देखो वृत्ति में क्या कह रहे हैं इसलिए सुस्पष्ट रूपेण युधि अंतर्भावित न्यर्थ विधि अंतर्भावित निर्ता विधि धातु वो लेना जिसमें निच का अर्थ छिपा हुआ है। इसे विग्रह वाक्य पे क्या कर रहे हैं, राजानम योधितवान, राजा को जिसने लड़वाया था, राजा खुद नहीं लड़ा न लड़ना चाहता था, इन राजा को लड़वा दिया दूसरे से, ऐसी प्रेरणा दी, जोश भर दिया, राजा लड़ने को आगे बढ़ गया, ये जोश भरा जाता है, खुद नहीं करेंगे दूसरे से करवा देंगे, अधिकतर ऐसी हो, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया, खुद पूरा बनना कोई नहीं चाहता, सामने से सब बढ़िया बनना चाहते, इसी जो भी गड़बड़ घोटाला करना है दूसरे के द्वारा उसको प्रेरणा देंगे, उसको प्रेरणा देंगे, तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, अब खुद बने रहेंगे दूध का धोया हुआ बिल्कुल साफ लगता है, बिल्कुल सच्चा आदमी है, क्यों नहीं आया, एक दिन तो पकड़ में आता ही है चोर को, कहाँ तक छिपाएगा आदमी, कहाँ तक छिपाएगा, सामने तो आई जाते परिप्रत्यय होता है, तो राजानम योधितवान, राजा को लड़वाया है जो, वो आदमी को कहेंगे राजा, राजन अम, राजन अम, युद्ध धातु से क्या कर दिया आपने, वानिक, राजन अम वानिक, युद्ध धातु से राजन अम युद्ध धातु से क्वनिप, और एक पक्ष में युद्ध के अलावा क्री से भी क्वनिप, राजन अम क्री क्वनिप, वन बच गया, राजन अम युद्ध वन, राजन अम युद्ध वन, अम को लुक कर दो नकार लोप है ना, प्रतिलोप प्रतिलक्षण प्रसंज्ञा मानेंगे, विभक्ति लुक हो गया, अगर प्रसंज्ञा राजन की नकार निलोप नकार लोप हो गया, राज युद्धन प्रसंज्ञा दोबारा हुई, राज युद्धन शु शुकलो नाम कदीर नकार का लोप, राज युद्धवा राजयुद्धवा राजयुद्धवानौ राजयुद्धवानः राजयुद्धवानम राजयुद्धवानौ राजयुद्धवनः राजयुद्धन राजयुद्धभ्याम राजयुद्धभी राजयुद्धने राजयुद्धभ्याम राजयुद्धभ्या, यहाँ पर भी वान संयोग देख रहे ना, ध और व का संयोग है, ध और व का संयोग होने से यहाँ पर भी क्या हुआ, अलोप अनशन का कर लो नहीं होता ससाजी में भ संज्ञा में, और राजकृतन बनेगा वहां पर, तो क्वनिक क्या है, पिति कृति तो राजन क्री वन था, वन प्रत्यय प्रति हुए तुक हो गया, कृत वन हो गया, राजकृत्वन बन गया, प्राधिकृत रूप बन गया, राजकृत्ता राजकृत्वानौ राजकृत्वान इत्यादि, यहां पर भी तकार वकार का संयोग है, वह संयोग से पर में अन्न है, अतएव वान संयोग से पर में अन्न होने से अन्न क्या कर लो नहीं होगा ससादियों में, सहे च सहे च कर्मणि थी निवृत्तम, कर्मणि का अधिकार समाप्त हो गया यहां पर आकर के, सहे सप्तमी च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है, सह इस अव्यय के पद में रहते हुए पूर्वोक्त युद्ध धातु और क्रिय धातु, और युद्ध कैसा अंतर्भाव निचर्त वाला युद्ध धातु से क्या होगा, वनि प्रत्यय होगा, सह का उपद में रहती है, अव्यय को उपद में रहती है, युद्ध धातु से करीब हो गया और क्री से भी करीब हो गया, सह युद्धवा सह कृत्वा, सह युद्धवा सह कृत्वा, खुद तो लड़ा साथ में जिसने लड़वाया, खुद लड़ा और दूसरों को लड़वाया साथ में जिसने लड़ाया हो उसे कहते हैं सह युद्धवा सह कृत्वा, साथ जिसने किया हो, जिसने साथ साथ किया हो उसको क्या कहूंगा, सहकृत्वा, यह सब विग्रह वाक्य में कृतवान आएगा, राजानम कृतवान, राजानम योधितवान, सह कृतवान, सह योधितवान, ऐसे विग्रह वाक्य, यद्यपि यहां कर्मणि में नहीं लेना है, कर्मणि की निवृत्तम बोल दिया है ना इसीलिए, लेकिन अर्थ तो कर्तरी रहेगा, कृतवान तो बनेगा वहां, लेकिन उपपद जो होगा वहां कर्मणि का आवश्यकता नहीं रहा, क्योंकि वैसे भी सा क्या है अव्यय है, सभी विभक्तियों में चल सकता हूं। क्यों अव्ययम अव्यय का लक्षण क्या किया आपने? सदृशं त्रिशिवलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेदि तदव्ययः। तो सहयुत्वा सहकृत्वा पदे होने के नाते कर्मणि का अधिकार से कोई मतलब नहीं रह गया। सह युद्ध और वनिप सह क्री वनिप वनिप में वन वन बच गया, क्री को तुकागम हो गया, सहकृत्वन और सहयुद्धवन पूर्व रूप चलेगा सारा का सारा।